ni kwa utango mbosia Na nondo wa kundonge Na kumbo kaila traiku Ivinda ya wendozu Ini kwa utango mbosia Na nondo wa kundonge Na kumbo kaila traiku Ivinda ya wendozu Na vema tuku kauta Na note mwaka ndonge Welo zili nandoke Na vema tuku kauta Na note mwaka ndonge Welo zili nandoke Yeye vina choyo Wakili mwingi Na ngoyo ni kwaniwa Na nondo wa kungone Yeye vina choyo Wakili mwingi Na ngoyo ni kwaniwa Na nondo wa kungone Muzini kwenye umateleme Ngeza nye nasia ima kumoko tuimwe Nona nyeme na mubango mbebi njote Uwende sikulu kana kakosome Naizu vya ndokeze kwekwa mbebi ulisawe Usome vyuki wanduno iwe mami waindo Uwete umama sensi na kwandwane Wekwa endi wetu na kumbebi ndwimbona Maitangili kama vito yuna menembe Maitangili kama vito yuna maikwateka Chota nwana mudula nye Maitangilika Matangilo anondia Muzini kwenye umateleme Keza nye nazia ima kumoko tuimwe Nona nyeme na mubango mbebi njote Uwende sukulu kana kakosome Naisubi andokeze kwekwa mbebi ulisawe Usome vyuki wanduno iwe mami waindo Uwete umama sensi na kwandwane Wewa endi wetu na kumbebi ndwimbona Maitangili kama vito yuna menembe Maitangili kama vito yuna maikwatika Matangilo anondia Dona ya shote Joseph Makori Naomi Makori Justice Makori Obomu na kiri Europe. In Europe.